د ننګونو غیرتونو دنګ مینار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونږه افتخار شهید جانانو د ننګونو غیرتونو دنګ مینار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونږه افتخار شهید جانانو فرمایش د سیف الرحمن سجاد او وړوکی محمد ادریس جان د ښایستیانا مناوا د ګلونو باغچا کې بدلون را نغلو تر پایا د آشنا په اراده کې د ښایستیانا مناوا د ګلونو باغچا کې بدلون را نغلو تر پایا داشنا پیرا دکی د بدن په پاکو وینو چې سنگار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو د ننګونو غیرتونو دنګ مینار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو شهادت دی مبارک شا فدائی شهید جانانا سخاست سوانی دی زار کڑا مولوی شمس اللہ گرانا شهادت دی مبارک شا فدائی شهید جانانا سخاست سوانی دی زار کڑا مولوی شمس اللہ گرانا ډیر په مینال اسلام زنزار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو د ننګونو غیرتونو دنګ مینار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو چی کڑی سوا داوا لخپل رب سر جانان میں ورتا تیر شو لخپل زانا د زخمی زړګي درمان میں چی کڑی سوا داوا لخپل رب سر جانان میں ورتا تیر شو لخپل زانا د زخمی زړګي درمان میں پخپل عهد شهید جانانو د ننګونو غیرتونو دنګ مینار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو پلړ ځان باندې نړۍ شو د فدا جانان لواره لخپل واک زور ورو نایورکه کړله لارا پلړ ځان باندې نړۍ شو د فدا جانان لواره لخپل واک زور ورو نایورکه کړله لارا داد غرب شیطانانو داد غرب شیطانانو سخ گزار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو دننگونو غیرتونو دنگ منار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو پس هر کی سرگندا زلی زلا خدای مینا مونگ دا یار دا مخل نورا اخیستلا دا خدای مینا پس هر کی سرگندا زلی زلا خدای مینا مونگ دا یار دا مخل نورا اخیستلا دا خدای مینا مونگ دا یار دا مخل نورا اخیستلا دا خدای مینا روح الله دا وخ منصور پا زل پر هار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو دننگونو غیرتونو دنگ منار شهید جانانو شمس الله ادریس زمونگا افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو افتخار شهید جانانو